Možda je ljubav greh, možda ja grešim sad, što dugo, dugo već volim je ja. Svi kažu meni to, ona je neverna, al šta ću drugo bi, volim je ja, volim je ja. Kako boli svaka tvoja reč, o kako moje srce pamti sve, ali ipak veruj, ipak još, volim te ja, volim te ja. O draga dođi reci saga po, jer srce moje želi samo to. Možeš da lažeš, ipak reci to. O saga po, o saga po. Tebe pijem sad, za stolom sedim sam, drugovi gde ste sad, tako sam sam. Možda je ludo to, možda ja grešim sad, ali šta ću drugovi, volim je ja, volim je ja. Ali ipak veruj, ipak još, volim te ja, volim te ja. O draga dođi reci saga po, jer srce moje želi samo to. Možeš da lažeš, ipak reci to. O saga po, o saga po.